अध्याय 3 श्लोक संख्या 40। इंद्रियां मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उससे मोहित कर लेता है। तात्पर्य, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं, जिससे शत्रु को जीतने वाला या जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों के आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्म की निकट परोसन है, जैसे नेबर जैसे। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होते हैं, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होते हैं और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पर जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठा है। श्रीमद् भागवत में आत्मा के इस मिथ्य स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रि धातु के स्वधी कलत्रादिषु भूम इज्जधीहि। यथीर्थ बुद्धि सलिले न कारहि जिज जनेश्व विघ्नेशु स एव गोखरः। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठा है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानते हैं और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उससे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते एताय विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। इस भगवद गीता का तीसरा अध्याय का अंतिम भाग में भगवान कृष्ण के ही श्लोकों में भौतिक काम का वर्णन करते हैं और कैसे भौतिक काम से बद्ध जीवों की स्वाभाविक बुद्धि आवृत होते आच्छादित होते। तो ऐसे समझना चाहिए कि जो व्यक्ति पूर्णतः भौतिक कामना से मुक्त है, वो व्यक्ति शुद्ध। शुद्ध चेतना का क्या मतलब? जिसमें कुछ भी भौतिक कामना नहीं है, और अगर कुछ भी भौतिक इच्छा होती है चेतना में तो वो चेतना दूषित होती है। हरे कृष्ण, आप ऐसे मत करो। तो जब तक एक भी भौतिक इच्छा है हृदय में तब तक हम बद्ध जीव है। श्रील प्रभुपाद बोले कि अगर हमारा हृदय में थोड़ी सी इच्छा होती है एक लाडू खाने के लिए, अगर ऐसी छोटी इच्छा रहती है हृदय में तो वो बाध्य होगा भगवान का धाम जाने के लिए, वो इच्छा के लिए वापस आना पड़ेगा इस भौतिक संसार में। तो मुक्त होना बहुत कठिन होते हैं। तो क्या करना है, अगर छोटी इच्छा से हम भगवान का धाम नहीं जा पाएंगे तो कैसे हम शुद्ध होंगे? तो इसका समाधान बहुत सरल है, वो लाडू भगवान कृष्ण को अर्पण करो। वो लाडू जो हम स्वयं खाना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण को अर्पण करना। इदम नारायणाय नमः, हवन में ऐसा बोलना है ने? आहुति करने का समय, वो सब आहुति जो अग्नि रूपी नारायण को अर्पित होते हैं, जो साथ साथ बोलना है इदम नारायण, ये सब नारायण को हम अर्पण करते हैं। न मम, ये मेरे लिए नहीं है। तो जितने भी मन मोहग्रस्त होते हैं, जितने भी भौतिक कामनाएं मन में है, मन केवल मन में नहीं है, श्लोक में इंद्रियानि मनो बुद्धि, इंद्रिया मन और बुद्धि में, ये तीन निवास स्थान है भौतिक काम का। तो जितने भी हो इतने सब मन इंद्रिय बुद्धि चेतना सब एक साथ चेतना बोल सकते, चेतना दूषित होते। और जितने भी हम भौतिक कामनाएं से मुक्त होते तो इतने से हम शुद्ध होते। तो कैसे शुद्ध होना वो ही प्रश्न है। तो आज का तथा कथित सभ्यता का लक्ष्य है तो सबको काम पूर्ण बनाना, कंस्यूमर सोसाइटी, ये चीज खरीद लो वो चीज खरीद लो, नया नया वो, अभी वो कितने दिन के बाद वो आनंद विद्यानगर रोड पर वो कार का मेला होगा, नया कार खरीद लो सबसे आधुनिक। तो ऐसे आजकल तथाकथित सभ्यता में यदि कोई व्यक्ति निपुण है भौतिक कामनाओं की पूर्ति करने में, वो व्यक्ति सक्सेसफुल बोलते, वो आदमी वो सच आदमी है, ऐसा सोचना है। परंतु जीवन का उद्देश्य नहीं है बहुत सारे चीज संग्रह करना इंद्रिय सुख के लिए, तो वो सब इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं से मुक्त होना वो प्रयास, वो वास्तव सभ्यता है। तो कैसे हम शुद्ध हो सकते, कैसे हम भौतिक इच्छाएं से मुक्त हो सकते, क्योंकि इस काम भौतिक काम जो पूर्व श्लोक में श्री कृष्ण कहते नित्य वायरी वो काम भौतिक काम नित्य वैरी है, मतलब वो भौतिक काम हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे नित्य संगी है लेकिन हमारा शत्रु है। अगर कोई दूसरे व्यक्ति का नित्य संगी है तो ऐसे अगर कहना है तो लक्ष्मण राम का नित्य संगी है। इसका मतलब है राम और लक्ष्मण में बहुत गहरा संबंध है, प्रेम संबंध है। तो काम भौतिक काम बद्ध जीव और नित्य संगी है लेकिन वो संबंध जो है वो प्रेम संबंध नहीं है, नित्य वायरी। वायरी का मतलब शत्रु, हमारे साथ एक शत्रु है और सब कुछ हम करते हैं वो शत्रु का पोषण करने के लिए हम करते हैं। हम माया दास हो गया है, भौतिक काम का दास हो गया है। तो वो भौतिक काम जो माया का स्वरूप है तो उससे हमारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। परंतु इंद्रियानि मनोबुद्धि, वो शत्रु हमारे इंद्रियों मन बुद्धि वो सब कुछ पकड़ लिया जिससे हमारी बुद्धि हमारी नहीं है। मैं बुद्धिमान हूं, मैंने संकल्प किया कि ऐसा काम करूंगा, मैंने निर्णय किया हूं कि मैं बड़ा इंजीनियर बन जाऊंगा, परंतु हम स्वयं नहीं करते क्योंकि हम काम से प्रभावित होते। वास्तव बुद्धि क्या है, मैं कृष्णदास हूं ऐसे समझना, परंतु हमारी बुद्धि हमारी नहीं है। यदि हम ऐसा प्लान करते हैं कि भौतिक संसार को भोग करने के लिए तो वो बुद्धि जिससे हम ऐसी योजना करते हैं वो हमारी बुद्धि नहीं है, वो भौतिक माया भौतिक काम से विकृत बुद्धि से हम ऐसी योजना करते हैं। शुद्ध बुद्धि से हम केवल इस प्रकार की योजना करते हैं तो कैसे हम कृष्ण सेवा करेंगे। और वो बुद्धि जो माया से दूषित होते हैं तो केवल कैसे हम भौतिक भोग विलास करेंगे उस प्रकार की योजना। तो समझना चाहिए कि मन बुद्धि इंद्रियों सब काम से वशीभूत है। तो हम क्या करेंगे इस अवस्था में, वो शत्रु हमको पूरा जीत लिया है तो हम क्या करेंगे, हम पूरे काम से वशीभूत है तो उस अवस्था में कैसे हमारा कल्याण हो सकता है। हो सकते हैं साधु जनों की कृपा से, हमारा खुद का बल नहीं है माया से मुक्त होने का। माया तो इतना सा हमको जीत ली कि हमारी कुछ भी शक्ति नहीं है माया को क्या बोलते हैं प्रतिरोध करना। तो साधु जनों की कृपा से हमारी बुद्धि जो पूर्ण दूषित हो गया है भौतिक इच्छाएं से, वो हमारी वास्तविक बुद्धि शुद्ध बुद्धि कि मैं कृष्णदास हूं और उनकी सेवा करना चाहिए, वो सुप्त लुप्त बुद्धि जो है पुनः जागृत होते हैं साधु जनों की कृपा से और उनकी कृपा ध्वनि के रूप में वाणी के रूप में प्रकट होती है। इसलिए साधु संग करना चाहिए। उस श्लोक क्या है, संत एवस्य चिंदन्ति मनोव्यसंगम उक्तिभिहि, कि ओ साधु जन उन का वचन से संदेह से छिंदन थी मनोवि वो सब भौतिक आसक्तियों को कट्ट है कैसे उनका वचन से। जैसे इस श्लोक है इसका तात्पर्य में भगवान कृष्ण कहते हैं यस्यात्म बुद्धि कुण पेत्री धातु के स्वधी थल त्राडिशु भूम इज्जधी ही यथिर्थ बुद्धि सलल नकार ही जिज जनेश पविग्नेशु स एव गो खर। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति विचार करते हैं कि ईश्वरीय मैं हूं, ईश्वरीय जो कफ पित्त वायु से गठित है, मैं हूं, जो ऐसे सोचते हैं, जो सोचते हैं कि मेरी पत्नी, मेरे संतानों, मेरे देश सब पूजा जैसे है, प्राण प्रिय है, प्राण से प्रिय है, जो बड़ा पुण्यशाली है और इसलिए तीर्थ यात्रा कहते हैं। लेकिन तीर्थ यात्रा कहते हैं किस लिए? केवल स्नान करने के लिए। और तीर्थ यात्रा का आध्यात्मिक उद्देश्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि तीर्थ स्थान में बड़े शुद्ध भक्तों से उपदेश सुनना चाहिए। उसके बारे में ऐसे लोग की कुछ बुद्धि नहीं, कुछ ज्ञान नहीं है। तो आजकल तीर्थ स्थान में शुद्ध भक्तों कम होते हैं। ये सब पंडा तो थोड़ा सभ्य डाकू है। उनका उद्देश्य है वो सब आपको मुक्त करवाना पैसे से, जितने वो आपकी सब आसक्ति है पैसे के लिए है, वो आपसे मुक्त करवाते हैं। ये सब फंडा आपका जेब से वो सब पैसे निकालना, वो लगते है आजकल वो सब फंड का वो क्या वो कार्ड क्या बोलते है क्रेडिट कार्ड। तो अब अगर जेब में काफी पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से भी दक्षिणा ग्रहण करते हैं, आपका जीवन को शुद्ध बनाने के लिए दक्षिणा ग्रहण करते हैं। तो जो लोग जो इस प्रकार सोचते कि मेरा शरीर मैं हूं, मेरी पत्नी, मेरे हम दो, हमारे दो, और सब मेरे हैं, मेरा देश स्वर्गम जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गमेव गरीयसी, जो इस प्रकार सोचते, जो तीर्थ यात्रा करते केवल भौतिक पुण्य प्राप्त करने के लिए, जिससे शारीरिक कल्याण होगा, पारिवारिक कल्याण होगा, जो सब मायक है, तो वो व्यक्ति क्या है? गो खरा। गो खरा इसका मतलब है उसकी बुद्धि तो पशुवत है, पशुओं की बुद्धि से अधिक नहीं है। तो ये भगवान कृष्ण का वचन है और साधु जनों का कर्तव्य है शास्त्र का वचन दूसरों को सिखाना बताना। तो ऐसी कथा बहुत कर्कश है, नहीं ऐसी बात सुनने से हम संतुष्ट नहीं होते, हम दिल में दर्द लगते है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आपकी सुंदरी स्त्री केवल माया है, आपके बच्चों सब माया है, वो सब आसक्ति हो जो है वो सब माया है, यदि हम ऐसे बातेंगे तो सब ओ हार्ट अटैक से और ज्यादा दर्द मिलते है हृदय में। नहीं, वो ये मेरी पत्नी है, मेरी सेवा करते, ये मेरे बच्चों है, मेरे बच्चों ये सब आसक्ति जो है ये सब मायक है। वो संबंध जो है पत्नी के साथ लड़के लड़कियों से वो सब मायक है, क्योंकि ये सब क्षणिक है। कोई वास्तव संबंध इस शरीर जो तुम सोचते हो तुम हो वो तुम नहीं हो, वो केवल कफ पित्त वायु है। और तुम सोचते हो कि वो दूसरे शरीर मेरी पत्नी है तो तुम्हारी कुछ नहीं है, वो भी केवल स्थूल धातुओं भूमिरापन अलो वायु खंग मनो बुद्ध ये सब भौतिक पदार्थों से भौतिक प्रकृति से गठित है। तो वो शरीर जो तुम सोचते हो वो तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारी कुछ नहीं है। वो शरीर वो क्या है, वो केवल कीट कृमि का निवास है। यदि हम ऐसे बात करेंगे तो लोग प्रसन्न नहीं होंगे, वो दुख लगेंगे। और साधु जन का कर्तव्य क्या है, लोगों को सुखी बनाना। सुखी बनाना सही है, लेकिन कैसे सुखी बनाना। यदि साधु जन का प्रयास है तो भौतिक सुख से लोगों को सुखी बनाना, तो वो साधु नहीं है। ओ दर्शन मिला आपका श्रीमुख से निश्रित वायु देखा था। तो साधु जनों का कर्तव्य है लोगों को सुखी बनाना, परंतु किस प्रकार का सुख। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लाभते परम। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा वो सुख जो भौतिक आसक्तियों के अतीत है। तो इसलिए सत्यवाणी कहना चाहिए, जिससे लोग सुखी नहीं होंगे। परंतु यदि यही बात सुनते हैं समझते हैं तो वास्तव सुख मिलेंगे। जब तक हम प्रयास करते हैं देह अपत्य काल त्रादिशु देह अपत्य देह ये सब माया क्या है, देह इस देह मैं हूं, अपत्य इसका मतलब संतान, मतलब संतान का मतलब जो पतित हो, जो पतित एक शरीर से जिसका पतन होते है, मतलब जन्म होते हैं, ऐसे वचन होते हैं शास्त्रिक वचन। संतान क्या है, तो एक शरीर से जिसका पतन हो वो संतान है। देह अपत्य कलत्र, कलत्र का मतलब पत्नी, कलात्रादिशु तो ये सबों से आसक्ति जो है वो सब मायक है। तो ऐसी बात कहना चाहिए, संत एवस्य छिंदन्ति ये बात सुनने से वो हमारी सब भौतिक आसक्तियों कटना है। यदि हम प्रस्तुत है ये बात सुनने के लिए तो कोई प्रस्तुत नहीं है, इसलिए साधु जन का कर्तव्य ऐसे कहना। क्योंकि यदि हम ऐसे वाचन नहीं सुनेंगे तो माया क्या है और शुद्ध वस्त्र क्या है और दोनों में क्या अंतर है हम समझ नहीं लेंगे। इसलिए बोलना चाहिए, यदि ऐसी बात नहीं कहना है तो वो काम जो मन बुद्धि और इंद्रियों को पूरा ग्रस्त किया है वो काम को निकालने का सवाल नहीं होगा। इसलिए ऐसा कहना चाहिए, हम सब कुछ जो देखते हैं सुनते हैं वो सब चिंतन जो हम करते हैं, सब विचार जो हम करते हैं वो सब भौतिक कामना के द्वारा होते हैं। इसलिए जब तक मन में, मन बुद्धि और इंद्रियों में ये भौतिक काम का निवास होते है तब तक हमारी चेतना स्पष्ट नहीं हो सकते। इसलिए बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, जिससे ही वो धीरे धीरे वो सब भौतिक आसक्तियां जो पत्थर जैसे है, वो आवरण जो शुद्ध चेतना के ऊपर वो आवरण जो है वो पत्थर जैसे कठोर है, और उसको काटने के लिए बार बार वज्र बार बार वो वज्र पात होना चाहिए, जिससे धीरे धीरे वो आवरण जो पूरा स्मैश हो जाएगा और उस समय वो शुद्ध बुद्धि का प्रकाश होगा। तो वो शुद्ध बुद्धि क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो कौन समझ सकते हैं? देखिए इतने सारे लोग मंदिर आते हैं दो मिनट हाथ जोड़ के प्रार्थना कहते हैं, हे भगवान मुझको भौतिक संसार का भोग करने के लिए और बड़े अवस्था बनाओ, ऐसे प्रार्थना करके बाहर जाते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ा पुण्यशाली होते हैं, भगवान कृष्ण में विश्वास है, लेकिन वो विश्वास तो पूरी श्रद्धा नहीं है। यदि इस मंदिर साई बाबा का मंदिर था, राधा गिरिधारी की कृपा से नहीं है, यदि साई बाबा का मंदिर था तो एक ही लोग आने वाले थे, जो भी मंदिर बनाना है लोग आएंगे, यदि जो भी मंदिर देखो वो गुजरात में वो स्वामीनारायण बहुत मंदिर है ना, तो पहले ऐसा बनाना था कि राधा कृष्ण बीच में और एक साइड पर स्वामीनारायण, और धीरे धीरे स्वामीनारायण बीच में आए और अभी कृष्ण तो बिल्कुल नहीं है, और लगता है इस कुछ दिन के बाद ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसमें स्वामीनारायण भी नहीं है और केवल वो प्रकट ब्रह्म स्वरूप है, भ्रमित स्वरूप, क्या नाम है, प्रकट भ्रमित स्वरूप है ऐसा है। तो ऐसे तो कृष्ण को निकाल दिया है, तो फिर भी लोग आते हैं, एक मंदिर है तो हमें प्रार्थना करने है, हे भगवान एग्जाम सामने है मुझके आशीर्वाद, जो भी भगवान हो, जो भी भगवान, मतलब लोग जो श्रवण नहीं करते हैं तो माया से मुक्त नहीं हो सकते। तो भगवान कौन है, किस लिए भगवान की सेवा करना चाहिए, कैसे हमारा वास्तव कल्याण होगा, तो ये सब कथा सुनने चाहिए, क्योंकि हम सब अपस्वार्थ परायण है। तो पागलपन से, पागलपन नहीं, इससे और बड़ा कुछ नहीं है अपस्वार्थ। स्वार्थ का मतलब जो हमारा कल्याण के लिए है, स्वार्थ जो हमारा के लिए कल्याण है उसको स्वार्थ बोलते हैं, और स्वार्थ सामान्यतः स्वार्थ लोग सोचते हैं कि स्वार्थ का मतलब ज्यादा पैसा मिलना, बड़ा बंगला बनाना, नया कार खरीदना, सुंदरी औरत से शादी करना, ये सब स्वार्थ है। परंतु भगवद गीता से समझना चाहिए कि ये सब भौतिक इच्छाएं हमारा कल्याण के लिए नहीं है, ये सब ज्ञानम आवृत्य देहिनम, हमारा वास्तव ज्ञान की मैं कृष्ण दास हूं उसको आवरण करते, उसका फल होते हैं कि हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम संसार चक्र में फंस जाते हैं, और 84 लाख प्रकार की जीव जाति में हम सदैव बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरण मिलेंगे। तो जिससे हो तो वास्तव में जो हम सोचते हमारा स्वार्थ है वो हमारा स्वार्थ की विपरीत है, उसको अपस्वार्थ बोलते। वास्तव स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ के विपरीत है। तो जो लोग अपस्वार्थ परायण होते आसक्त होते हैं उस वस्तु से आसक्त होते हैं जिससे उसका पूरा क्षति हानि होते हैं, तो इससे पागलपन और बड़ा क्या है। जो हमको असंख्य असीम कष्ट देने वाले है उस वस्तु को आसक्त होना तो पागलपन है। तो यही हमारा सब जो बद्ध जीव है यही सब यही हमारी अवस्था है कि हम अपस्वार्थ परायण है। हम सोचते हैं कि भौतिक कामनाएं की पूर्ति हमारा स्वार्थ है, परंतु वो भौतिक काम हमारा शत्रु है क्योंकि उससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख मिलते हैं, उससे कृष्ण की विस्मृति होती है। परंतु ये भौतिक काम इंद्रियाणी मनोबुद्धि ये तीनों को पकड़ लिया है, जीत लिया है, और इसलिए हम स्पष्ट बुद्धि से कुछ भी विचार नहीं कर सकते। इसलिए हम सदैव जो हमारा वास्तव स्वार्थ के विरुद्ध है उसके अनुसार सब कुछ करते हैं। तो इसलिए श्रवण करना चाहिए, श्रवण भगवद गीता का ज्ञान श्रवण करना चाहिए और एकदम स्पष्ट सत्य वचन सुनना चाहिए कि माया क्या है। ऐसे ही सोचना कि मैं ईश्वरीय हूं वो माया है, ये औरत मेरी पत्नी है वो भी माया है, वो शरीर वो नारी शरीर वो नारी शरीर नहीं है, ये सब क्षणिक है। जो अभी नारी है और विशेषकर आपकी पत्नी है वो शरीर क्षणिक है, उसका वास्तवता नहीं है, क्षणिक है। सुबह का समय वो जड़बड़ और रघुगन महाराज की चर्चा में ये सब बात है तो और विस्तार रूप से चर्चित होते हैं। तो ये सब बात सुनना चाहिए, माया क्या है और शुद्ध बुद्धि क्या है, नहीं तो वो भौतिक काम जो हृदय में है तो हमको मार्गदर्शन देंगे जिससे हमारा नित्य बंधन होगा। हम नित्य बद्ध जीव, दो प्रकार के जीव है, एक प्रकार का जीव है दो अवस्था में है, एक है नित्य मुक्त और दूसरा है नित्य बद्ध। तो नित्य बद्ध कौन है, जो काम से पूरा प्रभावित होते हैं। तो इस भौतिक काम हमारा शत्रु है और हम हमारे खुद के शत्रु हैं क्योंकि हम हमारा शत्रु से दोस्ती करते हैं। एक व्यक्ति के शत्रु के दोस्त वो व्यक्ति का दोस्त है नहीं, पहला आदमी का शत्रु वो शत्रु का दोस्त वो पहला आदमी का शत्रु भी है। तो हम दोस्ती बनाया हमारा खुद के शत्रु के साथ, तो हम आप खुद का शत्रु है क्योंकि काम नित्य वायरी। और हम सोचते हैं कि आधा ज्यादा ज्यादा काम है तो वो अच्छा है, परंतु दुष्पुर अच्छा वो हृदय में सदैव जलते रहते हैं। तो ये सब समझना चाहिए, इसलिए वो दूसरा श्लोक बहुत पढ़ता। लेकिन इस विषय पर हमें बार बार चर्चा करना चाहिए, क्योंकि हम हरे कृष्ण कहते हैं परंतु अंदर में दूसरी वाणी आते हैं, भौतिक भोग, भौतिक भोग विलास करो, भौतिक जगत को भोग करो, एंजॉय एंजॉय, इंद्रिय मन बुद्धि से भौतिक विषय को भोग करो। बाहर से हम हरे कृष्ण कहते हैं और अंदर से दूसरा उपदेश आता है, इसलिए बाहर से जबरदस्त से सुनना चाहिए, ऐसे तीव्र वचन वीर्यवती कथा, जिससे हम वो मायिक उपदेश से मुक्त होंगे। लड़ाई हो रहा है, इस कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले वो दूसरा युद्ध था, भगवान कृष्णा अर्जुन का आत्मा के लिए युद्ध करते हैं। अर्जुन तो माया पर आत्मसमर्पण किए हैं और भगवान कृष्णा युद्ध करते हैं अर्जुन को उद्धार करने के लिए वो भौतिक काम से। तो जो आध्यात्मिक जीवन पर है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर है, जो संकल्प किया कृष्ण भक्ति करने के लिए, वो व्यक्ति सदैव युद्ध करते हैं। यदि हम युद्ध नहीं करते हैं तो भक्ति में प्रगति करना संभव नहीं हो। और वो शत्रु भौतिक काम वो सदैव सजाग रहते, माया तो कभी भी आराम नहीं करते हैं। 24 घंटे में माया हमको आक्रमण करते हैं, इसलिए हमें भी सदैव युद्ध करना चाहिए, माया को नहीं बोलना चाहिए। गुरु हमको आदेश देते कृष्ण सेवा करो और माया हमको आदेश देते मेरी सेवा करो। हम दोस्त ही नहीं, माया ऐसे कहते हैं। तो हम इतने मैं तुम्हारे नित्य संगिनी हूं, तो बहुत सारे जीवन में मैं तुम्हारे साथ में थी, तो अभी मुझको चढ़ते हो क्यों? मुझे मालूम है कि तुमको बहुत कष्ट दिया था, लेकिन आपसे इतना सा कष्ट नहीं दूंगा, आपसे मैं तुमको सब जो तुम चाहते हो सब कुछ तुमको दूंगी। माया इस प्रकार हमको बोलते, ठीक है, माया माता जी है नहीं? और माता जी हमको कहते हैं कि जो भी तुम चाहते हो मैं दे दूंगी, ठीक है। माता जी के चरण पर हम आत्मसमर्पण करते हैं और उसके बाद माया सब कुछ हमको देते हैं और साथ साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। और माया हमारे कान में बोलते, तो ठीक है थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन तुम जब कीट होगा तो उस समय में तुमको सबसे कीट का समाज में सबसे बड़ा कीट बन जूंगी। और एक कीट का समाज में एक कीट का ऐसे अहंकार है, मैं सभी कीटों में सबसे बड़ा हूं, मेरे जैसे बलवान सुंदर बुद्धिमान कोई दूसरा कीट नहीं है। ऐसे माया का प्रभाव होता है, मैं प्रधानमंत्री हूं या राष्ट्रपति हूं या मैं सरपंच हूं या इस घर में मैं, हम दो हमारे दो हम चारों में मैं सबसे बड़ो हूं। तो माया ऐसे है, नित्य वायरी, नित्य संगिनी, नित्य शत्रु है। इसलिए हमारा वास्तव हितैषी भगवान कृष्ण और गुरु भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि, उनकी कथा सुनना चाहिए। तो पहले हम कृष्ण कथा बहुत कठिन जैसे लगते कि ये सब माया है, वो सब कुछ माया है, वो सब घर, घरवाली, स्वामी, बच्चों, पैसा, देश, वर्ल्ड कप क्रिकेट, ये सब माया है, ये सब सुनना। हम सुन के हम आश्चर्य लगते है, तो क्या बात है, तो कोई दूसरे, ये सब लोग पागल है, तो कोई दूसरे ऐसे नहीं बोलते। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट सामने है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो पेपर में हर रोज उसके बारे में रिपोर्ट आता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, नहीं। और हम बोलते वो सब निरार्थ है, बेकार है, और सब कुछ जो जगत में है बेकार है यदि उसका संबंध नहीं है कृष्ण के साथ। तो पहले ये सब सुनना चाहिए, ये सब माया है, और उसके बाद उस समझने के बाद कि ये सब माया है, उसके बाद हम कहते हैं कि और यदि आपकी पत्नी भगवान की सेवा में लगेंगे, कृष्ण संसार करो छाया नाचा उस प्रकार, तो स्त्री पुत्र घर इत्यादि आध्यात्मिक बन जाते हैं। उसके बाद पहले हम कहते हैं ये सब माया है, तो पहले उसको समझना चाहिए कि ये सब भौतिक आसक्तियों वो सब माया है, परंतु वो सब कुछ जो है यदि हम कृष्ण की सेवा में नियुक्त करेंगे तो वो संसार, वो संसारिक जीवन माया नहीं है, वो अप्राकृत होते हैं। लेकिन पहले समझना चाहिए कि भौतिक काम हमारा शत्रु है, तो इसके बारे में और बहुत दीर्घ चर्चा होना चाहिए। आपके लिए मैं उसको बंद करता हूं, और यदि किसी का प्रश्न हो तो जरूर से पूछिए। हम अपना शत्रु है तो कैसे किसके साथ मित्रता करना चाहिए? भगवान के भक्तों के साथ। जो अपना शत्रु नहीं है ऐसे व्यक्तियों से मित्रता करना चाहिए। रोगी व्यक्ति तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। ज्ञानमावृत्य देहिनाम।